senden sonra. Boş odalara hapsettim kendimi, acımı kalbime sakladım. Anılarımın bile gözünün yaşına bakmadım. Seni anan sol yanımı, dokunduğun her yanımı silip attım hayatımdan. Küle gömdüm yangınımı, sen diye bir başkasına sarılarak ağladım. Adın her geçtiğinde sana sitem yağdırdı. Öptüm dudakları, saçlarını unuttum. Uyurken seyrettim, yüzünü de unuttum. Ama gözlerin var ya, o kör olası gözlerin, onlar hala duruyor. Bende yarası derin, ama gözlerin var ya, o kör olası gözlerin, onlar hala duruyor. Bende yarası derin. Yanımı dokundum, her yanımı silip attım hayatımdan. Küle gömdüm yangınımı, sen diye bir başkasına sarılarak ağladım. Adın her geçtiğinde sana sitem yağdırdım. Öptüm dudakları, saçlarını unuttum. Uyurken seyrettim, yüzünü de unuttum. Ama gözlerin var ya, o kör olası gözlerin, onlar hala duruyor. Bende yarası derin. Ama gözlerin var ya, o kör olası gözlerin, onlar hala duruyor. Bende yarası değil. Gözlerini benim için öldürmüşsün. Bende kalan son yangın. O kör olası gözlerin.